पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के लिए आदमी बैठता है और नियत भगवान की प्राप्ति करने की है तो भगवान उसे वचन मान लेते हैं। पितर का भाव भगवान के प्राप्ति करने का ही है, चिंतन हो जाए तो एक तो दम्भ पाखंड करे बस चिंतन में है संसार का और एक इससे में है, दोनों में प्रभावी फर्क है। एक तो संसार का चिंतन करता है, एक खाना चाहता नहीं संसार का होता है। अवस्था बराबर होते हुए भी जिसका भाव भगवान की प्राप्ति का है उसका मन सिद्ध हो जाता है। अपने नियत परमात्मा प्राप्ति को सब भाई बहन जितने सत्संग में है वही नियत परमात्मा प्राप्ति है, दूसरी सब क्रिया है शुद्ध हो जाए, शुद्ध भूल आदि हो तो वही शुद्ध हो जाती है। इस बात से अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का चाहिए। जैसे धन के लिए जाता है धन इच्छा होती है तो धन पैदा होता है कि नहीं भी होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाते हैं वो चेष्टा निर्देश दी जाती है। भागवत में एकनाथ जी महाराज ने लिखा फूस कसा घर का निकाल करके और भगवान का अर्पण कर फेंक दिया जाए वो भी भजन हो जाए, वो भी भजन हो जाए। फूस कसा हरेक हरेक वर्ष ही है पर नियत भगवान की प्राप्ति है तो भजन हो जाए सब लिखा। इस वास्ते अपने भाइयों से बहनों से कहना है कि अपना नियत परमात्मा प्राप्ति करनी जैसे है वैसे है, हम अच्छे हैं मंद है बुरे है भले है नाथ है नाथ भगवान का प्रश्न भाव भगवान चाहिए, चाहते हम भगवान को है आ जाए तो उसको साधक चाहता नहीं संसार जिंदा हो जाए, उसे नियत भीतर ही भगवान की प्राप्ति करनी हो और भोग प्राप्त करना संशय करना नियत नहीं है। मानो आपका भीतर का उद्देश्य भाव सिद्धांत असली विचार भगवान का हो तो सब क्रियाएं भद्र हो जाती। अवस्था और वही है तो उसे दोष नहीं है, उसका अर्थ यह नहीं होता कहीं से भय चिंतन हो, हम नहीं चाहते बिल्कुल नहीं चाहते हो जाए, भगवान मदद करते हैं, संत माफी देते हैं और नींद सीख देने से संसार में ऐसी बात है कि दो मित्र है बंधु बने गए तो घोड़ा चल गया मित्र के लाल की मर गया वो ये नियत सिद्ध हो जाए कि दोनों की मित्रता थी मारने का उद्देश्य नहीं था तो मृत्यु मारने पर भी वो दृढ़ नहीं होता। तो भाइयों से पहले से दूसरा चिंतन सुहाता नहीं तो पुरानी याद से हो जाता चिंतन उपेक्षा करो विरोध मत करो विरोध करने से समझ होता है और उसे चाहने से भी समझ होता है राग देश दोनों ही हुआ नहीं हमारी नियत भगवान ही प्राप्ति है। तो भावक क्या है जनार्दन भगवान भाव क्या है तुम्हारा भाव क्या है भाव रहते न प्रभु चित चूक किए की करते श्रोत सवाल ये की रहते न प्रभु चित चूक चूक है याद नहीं रहती वो हृदय की बात है जो सवाल याद करते हृदय अपना भाव वो ठीक है ये तुम्हारी अच्छी है उसका अच्छा हो तो बदलव भाव तो सब देवदेश तो बना ले भगवान का सब काम ठीक हो जाए। तो भाई बहनों को चाहिए भाव भगवान का बना जाए हमारा भोग भोगना पैसा इकट्ठा करना ये ध्येय नहीं है हमारा ध्येय भगवत प्राप्ति का है तो उसका फायदा जरूर होगा। एकदम ठीक बात है सच्ची बात है। भगवान की तरफ विचार विचार हमारा है तो कर तो सूरत सौ बार ही है हृदय की बात याद करते हो जय आगे बदे हो ब्याज जी बाली पंच पूर्ण सोई किए ने खुशा दी तो दोष को नहीं मानते मेरी बात है तो सच्चे हृदय से लग जाओ नियत बदल दो भाव बदल दो फिर सत्संग आना बैठना गंगा स्नान करना सब अच्छा काम होगा पूरी बड़ी छूट जाएगी अच्छी नियत होने से छूट जाती है पुराने अभ्यास के कारण आदत के कारण कुछ दिन ऐसा होता है फिर शुद्ध हो जाएगा इन अपना नेचर है और इधर भगवान की कृपा है भगवान की कृपा से सब निर्मल हो जाते हैं। भगवान की कृपा किस काम आवेगी ऐसी बात ही है हमारा हम चाहते नहीं बिल्कुल नहीं चाहते पर ऐसा होता है तो भगवान ही माफ कर देते विश्वास से सबसे तैसे भगवान को प्राप्त करना देखो आते ही हो खर्चा भी लगाते हो रहते हो घर के जैसा आराम सुनी मिलता नहीं तो ये होता है सभी पर नींद भगवान की प्राप्ति होगा फिर सब ठीक होगा तो भाव तो सभी प्राप्त होते हैं सभी वृत्तियां बरबर नहीं होती तो भाव अब तो सब बराबर होता है। संसार भोगों का उद्देश्य नहीं है, संग्रह करना उद्देश्य नहीं है। इस बात से भाव नियत अपना उद्देश्य अपनी धारणा भगवान की है, त्याग है ना। इस बात से जैसे बुद्धिज्ञान सब है तो जाते हुए मरे तो उनका कल्याण हो जाता है, आते हुए मरे तो दर्शन कर दिया कल्याण नहीं होता। क्यों उद्देश्य घर करेगा होगा और जाते हुए उद्देश्य परमात्मा रहता है। ऐसी बात इस बात से अपना भाव सब में हमारे काम करना भगवान के लिए करना और बार बार हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ आपके चरणों में रहूंगा। नियत बदलो सब और बदले आया हो घर छोड़ा है आराम छोड़ा है पैसा कमाना छोड़ा है वो सब भजन हो जाएगा। नींद पाकर नहीं हो तो भजन अच्छा करने पर भी ठीक नहीं होता, दिखावट बना रहेगा। मेरे को अच्छा लोग समझे, लोग अच्छा नहीं समझेंगे। लोग समझो मत समझो हम क्या लोग, लोगों ने कह देना है हमारे अच्छा समझो बुरा समझो। हमारी नियत अच्छी है, हमारा नियत भगवान की प्राप्ति का है तो हमारा काम ठीक होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हरदम भगवान ही चलो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, बार बार यही कहता है तो साधु रेव संबंध। अब इसे सुदुराचार दुराचारी है भजते मामरण भाग अन्य का नहीं तो साधु रेव भगवान का साधु मानो तो कुछ बात पर समय दोष होते। निर्णय बढ़िया है, इसका हृदय का भाव बढ़िया है, बहुत जल्द धर्माद हो जाएगा, शादी शांति को प्राप्त हो जाएगा। दोष लोग बोले दोष लोग श्री ओपेश दस उदा वहां एक श्लोक कहते हैं इसलिए दोष लोग बोला क्षिप्रम बोल धर्मात्मा सशत शांति मिलते कौन थे ये प्रतिजान ही न भी बता था मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं चेत रहते वो मेरे भजन करता है, बेहोश हो जाए तो मैं याद करता हूं। पाषाण काश शेषाण पत्थर और पाठ पर जो हो जाए तो मैं याद करता हूं। उसने अपने जान करके खराब काम नहीं किया, अब इसे सुधराचार इस बात में अपनी नियत भगवान की प्राप्ति करने की है। कुछ भी हो चलना इधर है, ये उद्देश्य बन गया सब काम ठीक हो जाएगा। उद्देश्य में ढिलाई नहीं करनी, नाश्ता लगाया है, घर सुमाए हो, आराम नहीं मिला है, सब भजन में भरते, उसका परिश्रम भी भजन हो गया, उसके चाल भी भजन हो गए, दुराचार्य बनते मां बनवा, दुराचारी भी है तो बहुत जल्दी सदाचारी हो जाएगा। निर्षय भाव नियत अपन धर्म भगवान प्राप्ति का, भगवान के तरफ चलने का ही भाव है और भाव नहीं है। भगवान के दरबार में उदारता बहुत है, भक्तों का जो वर्ण है वहां के उदारा सभी थे, सब उदार है, आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी उदारा सभी थे। मुख्य ब्रह्मा साथ में अथार्थी है, अर्थ है, साथ ही भगवान को है, भगवान की चाहना केवल मात्र है भक्ति होती है। अरे धन की चाहना होने से धन मिल जाए ये फायदा नहीं है, परंतु भगवान की चाहना हो तो भगवान मिलेंगे। धन जड़ है क्या समझे, वो भगवान चेतन हो, चेतन है उसको समझते, तो भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सब काम ठीक हो जाएगा, लगे रहो। हरिशन लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, हम जिसे लगे रहो, अपना भाव अपना उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का है, लोगों को दिखाने का नहीं है अपना, ऐसी बात है। अपना भाव सच्चा रखो, साचे राचे राम, भगवान कहते साधु देव सब मंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए, मानना चाहिए का अर्थ यह है कि आचरणों में साधु हुआ नहीं है, आचरण जाए तो साधु मंतव्य कहने की क्या जरूरत है, वो तो साधु है ही, साधु आचरण नहीं हुआ है, भाव बहुत अच्छा है तो साधु मान लो, ऐसे ही यश है लक्षणम प्रोतम पंसो वर्णाभिव्यंजनम, जैसे ब्राह्मण में धर्म बताया शूद्र, ब्राह्मण का क्षत्रिय का मेरे का शूद्र का धर्म बताया, जो निज जाति का भी हो पर भाव से शुद्ध है तो तेने विधि निषेध उसको लाना चाहिए, भागवत माया है, कुल अच्छा है, धर्म अच्छा है, ब्राह्मण घर है, परंतु भाव नहीं है तो वो भी वो आसनों समान शुद्ध है। भाव भगवान की तरफ हो जाए, भावग्रही जनार्दन, भगवान ने कहा आज के स्वाद मीठे बोल हो, इसमें कोई कोई मीठे ज्यादा खंडे को सौरी विचार जानती नहीं, नहीं, उनके विचार में नहीं, जब बढ़िया है तब तो भगवान में बहुत प्यार है। ऊपर की बात देखती भगवान भीतर तो भाव करने होते, भाव आप अक्षर कर सकते। ये भाव के बनाने में सब स्वतंत्र है, बुरे भाव है, बुरी नियत है, परंतु भगवान के सने हो अपने भगवान में लग गए। श्रद्धा देव कहते जो काम हो महाराज अच्छी अच्छी बातें मैं भूल जाऊंगा, आप खजर में रख लो, मेरी अच्छी बात है, अच्छी नीयत है, आप खजर में रख लो। आप हमने करना क्यों, मैं तो कभी गड़बड़ी हो जाए आप नीयत अच्छी तो भगवान की कृपा करते। ये एक बड़ा भाष्य तो बढ़िया है भगवान, भाव आपका शुद्ध हो जाए, किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो, साधु रेव से मंतव्य है, क्योंकि वर्ष तो बदलेगा नहीं, सबरी ब्राह्मण थोड़ी बन सकती, पर भाव मोटा मोटा मुनि जन ना आश्रम मुकी ने सबरी ने घर जाए भाव सजन कैसे सुंदर बात है, भाव अपने भगवान का लगाओ, उद्देश्य अपना भगवान प्राप्त कर, अपना भाव से बनाओ, लोगों में भाव तो अच्छा है कुछ है कोई, तो लोग है वो क्या कहते हैं भाव को चाहते हैं यार सुख में तो अच्छी बात है, भगवान का याद है भगवान याद है संसार वहां दे तो समझना ठीक है, दे तो बोलनी, क्यों भगवान का घाटा नहीं है, दुनिया का तो घाटा जो देवे तो ठीक रहे, लखपति करोड़पति एक घाटा है बस, तो बस घाटा जैसे दरिद्री आदमी घाटा है, जो गत्यों ही घाटा उनका है, उन्हें मोटर डाली मोटर खराब हो गई, वैसे क्या करना, बसे बांधना रस्सी नहीं है, बसे बांधने के लिए रस्सी नहीं है, वैसे मोटर नहीं है, नहीं बरबर ही हुए सब कुछ होते हुए एक दरिद्री है एक विरक्त है एक ही दशा है, कपड़ा पहनना नहीं है पूरा, अंडे दाम नहीं है, परंतु भाव भगवान है वो विरक्त होता है, जिसके वो दरिद्री होता है, दरिद्री संतों को दरिद्री नहीं कहते, पैसा नहीं पैसा बस है वो दरिद्री नहीं है, मेरे गरीबी नहीं चाहना नहीं बेटा क्या करे बेचाना, भगवान के प्रेम है, भगवान के दरबार में उसका आदत है, क्योंकि भगवान की कोई कमी नहीं ना, जिसकी कमी है लखपति करोड़पति की कमी, पैसों की कमी, पैसों पैसों करोड़पति है पैसों की कमी, अब कोटि नहीं है, कमी है ही नहीं। पैसा हो जाए, भाव हो जाए, बाहर हो जाए, क्या करे, आफत है। जो जो ज्यादा चीजें हो गई तो यहाँ आफत ज्यादा हो गई। अरे भाई जेब से कमी होगी तो ही आनंद होगा, बुखार में आनंद होता है, बीमार में आनंद होता है, वो स्वस्थ रहने में भी दुखी रहता है, वो बीमार होने में भी मस्त रहता है, अवस्था एक समान है। परंतु भीतर भाव त्याग का है, कॉपी न बनता खलु भागी बनता न होती, तो भगवान है भाग्यवान है, कॉपी न बनता खलु भागी बनता, धने वो कहते भगवान है, कुछ ही पास में नहीं है तो भीतर दीर्घा नहीं है, भोजन मिला या न मिला तो कोई परवाह नहीं, न सही भगवान है, भगवान का भरोसा है, भगवान पर है, धीरो बदति विष्णु में मंदो बदति विष्णाय, धीरो बदति विष्णु में अभिवश्य समतुल्य क्यों भवग्रह वास्ते हम अच्छे हैं, मन देख है सही है, भगवान में लग जाओ, भगवान में जरा मैं अच्छे हो जाएंगे, भगवान तरी वृत्ति हुई तो अच्छा हुआ, भीतर भगवान तरफ हो गया शुद्ध हो गया, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो कैसे ही हो, यह बात है। भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान, ये छोटा बालक है मेरी माँ है, ऐसे भगवान हमारे हैं, ये बात देखो। अब कीर्तन करो भाई, समय हो गया।